Active Session, c'est fini. Merci pour toute cette nouveauté, cette bonne musique, ce bon rock français. Lost in Space reprend ses droits. Il est maintenant 22h, donc nous avons eu nos invités pendant la première heure. 2h maintenant, donc un petit décalage d'une heure, mais ce n'est pas grave. 2h de Lost in Space pour revenir à nos amours avec la musique industrielle, Throbbing Gristle, Club Moral et plein d'autres. On sera ensemble jusqu'à minuit. Amusez-vous. Thank you very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Do you remember that one? Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for kissing old Cozy. Thank you very, very, very much. Thank you very much for looking over here. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. Goedenavond, wij zijn Club Moraal uit Antwerpen. Bonsoir, on s'appelle Club Moraal Anvers. Thank you. Eating limbs is my kind. Flesh and blood are in my mind. And right this moment, mental disintegration will set in. Analyse en meting van het dagrumoer. Ich bin intelligent, aber Kontakt arm. I would like to be a fascist. A fascist. Biological effects of extrapersonal behavior on a brain that sometimes forgets itself. $200 can be fatal. Het is zo gezellig onder de kruik van mijn moeder. I'd like you to show your sexual transmitted diseases. I command respect. Respect. I wanna be a bastard. A bastard. Respect. Respect. A bastard. I am here, and I regard the presence of political existence in small human collections. Les progrès constants de notre connaissance sur la musique n'ont toutefois pas permis de résoudre complètement la question de jouer. Mais le patron est un as. On aime le voir travailler. But it's coming closer, coming closer, and you don't like it, don't like it. Ik ben geen duif. Ik kijk naar AMVK en merk haar ergernis. Brood, speldjes. En doorzicht. We just don't need all those. Something is happening to decentralization, normalization. I can talk with my belly. I've always been so kind to me, so kind. I've got to buy the bullets. Found target. Stop. Thanks. Over. And out. Organizas.

it in here. I like it in here. I like it in here. I really like it in here. I like it in here. I like it in here. I like it. Thank you.

Thank you. Sonst es post nicht hebt cool, ich muss nippel die snipp, es hell hab auch was het hilber. Snipp cool lübt, hies hei, het leb heus und hüppul tippt kondit nippt konditorei. Skas hell hei so, heisa helemaus gau. Abspus Puls den Beheich hau, haltet den Bus hei. Schab Guse nieb hei lieb heset heb, lübig hans gab gelübig jesama. Aschibs geise lieb heibt, knappt bürdet, ich nieb hus bolle bibibs goyete, rat nieb mas nibol hei. Als ich bei Gott heute kann, die Liebe ich hübt, Koboi, Obdadi, Badadi, Badad, Nab, Gold, Schnapp, Golebe, Nika, von Bobo, Radas. Das du Liebe, Bas, Nippe, Liebe, Kess, Nippe, Bode, Schäbe, Gobe, Liebe, Labab, Lobo, Bo, ich heich, Tai. Da Liebe, Helle, Lutsch, Liebe, Toyo, da, Kess, Nababa. Thank you. Thank you. Yeah. Hát nem tudom. Mindenesetre. Elég furcsa érzés. Közeledik éppen a horizonton. És azon gondolkozom, hogy mi lenne, hogyha a következő pillanat nem jönne el, hanem egy másik pillanat jönne, és a következő pillanat nevében elnézést kérne, hogy sajnos nem tudott jönni. Kénytelen lennék elfogadni ezt a helyzetet, hogy itt ülök ebben a délutáni rémületben, barátok, szerelem, értékek, pénz és jövő nélkül, és talán arra gondolnék, hogy meg kell változnom. Kedvesebbnek kéne lennem a szomszéd kutyájához, vagy szebb dolgokra kéne gondolnom, és akkor ennek a kellős közepén, miközben várok a következő Martinémra is, nézem ezeknek a lányoknak a lábait, akik majd sorra elhagynak engem. Szóval itt ülök, szembe a következő utáni pillanattal, ami csak azért írt, hogy közölje, hogy a következő pillanatnak más dolga volt, valami fontosabb, ami, mint én, már megint valami fontosabb, és persze nem tudok semmit se tenni. Itt ülök, várok egy pillanatra, és ez megalázó. Csak egy kis pillanat, és még csak nem is az igazi. Úgyhogy igazán könnyű lenne azt mondani, hogy hello például, de én csak várok arra a szóra, amit nem fogok megtalálni, mert hogy a következő pillanat tartalmazza. Jó volt,

ugye szakba leszek, mint szílók, mint szomse, Par contre, elles correspondent tout à fait à une inspiration satanique. You could see from our altitude. Now you couldn't see anything except this black boiling debris down below. I encountered a long season's line of escapees. All of them have no power whatsoever. A good lesson from it. And escape from their faces, eyes, and breast just peel off on the honeymoons. And yet, without any expression. You knew there were people underneath. And you could speculate, but you didn't want to. Go. Face up to it. Hold on. Don't let yourself go. Face up to it. Hold on. Don't let yourself go. Face up to it. Hold on. Satan, and he is the one of kingdoms of the earth, the governments of the earth are his property. They're like puppets on a string. You can't kill the devil with a bob. Pour le prix d'une boîte de sardines, on en a vraiment pour son argent. Et qu'est-ce qu'on dit ? Hey, Yaki, comme il fait chaud ! Yeah. Thank you.